a do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy piątek, 11 lipca, minęła 6:07. Na serwis zaprasza Krzysztof Zyblewski. Iga Świątek w finale Wimbledonu. Mistrzowski występ. Piszą o jej półfinale światowe media. Prokuratura reaguje na słowa Grzegorza Brauna, który w jednym z wywiadów zanegował Holokaust. Woda w Łomży. Zdatna do użytku tylko po przygotowaniu. W wodociągu wykryto bakterie. To będzie pierwszy w karierze Igi Świątek finał Wimbledonu. Nasza tenisistka w półfinale zdeklasowała rywalkę Szwajcarkę Belindę Bencic 6-2, 6-0. Ten mecz Igi Świątek na trawiastych kortach francuski L'Equipe nazywa spacerem i pokazem siły. Szwajcarka nie była w stanie nic zrobić, by spowolnić polski walec, zaznacza dziennik. Od samego początku zdominowała mecz, podkreśla CNN, a BBC pisze, że Iga Świątek pewnie awansowała do 6. finału Wielkiego Szlema, a złym znakiem dla jej przeciwniczki jest fakt, że wygrała już wszystkie wcześniejsze 5, w których brała udział. Z wygranej Igi Świątek ucieszył się premier Donald Tusk, któremu dziennikarze przekazali informacje przed wylotem z Rzymu na konferencji, z konferencji o odbudowie Ukrainy. No, wreszcie, no to nareszcie poważna informacja. 2-0. A drugi półfinał Anisimowa, tak? Wygrała. Tak, tak. Sablenko odpadła. Tak. Tyle powodów do radości w jednym dniu. O półfinale Wimbledonu i rywalce Igi Świątek w finale za chwilę w sporcie. Grzegorz Braun znów pod lupą prokuratury. Tym razem chodzi o wypowiedź europosła, który w jednym z wywiadów negował Holokaust. Prokuratura rejonowa Warszawa Śródmieście Północ prowadzi czynności sprawdzające w związku z negowaniem podczas audycji radiowej przez Grzegorza Brauna zbrodni nazistowskich popełnionych w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. To jest o czyn z artykułu 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Za ten czyn grozi do 3 lat więzienia, dodaje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Zawiadomienie do prokuratury skierowała Lewica. Za negowanie Holokaustu Grzegorza Brauna potępił Instytut Pamięci Narodowej. Z jednej strony rozczarowanie, z drugiej zapewnienia Polski 2050, że nie będzie sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością. Wszystko przez to, że PiS i Konfederacja poparły jedną z poprawek partii Szymona Hołowni do ustawy o budownictwie społecznym. Komentarze zebrała Małgorzata Naukowicz. To nie ma nic wspólnego z trwałością koalicji, zapewnia ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050. Poprawkę sygnalizowaliśmy w rządzie. Ona dotyczy dobrego rozwoju społecznego budownictwa w miastach poniżej 100 tysięcy. Tak, my zawsze głosujemy za dobrymi rozwiązaniami, niezależnie od tego, kto składa określone poprawki w określonych ustawach, jeżeli one są dobre, oczekiwane społecznie. Przekonywał rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Poseł Lewicy Tomasz Trela ma nadzieję, że to jednorazowa sytuacja, a nie początek trwałego sojuszu. W sprawie tej ustawy dogadywali się z PiS-em, bo ja byłem świadkiem na Komisji Samorządu Terytorialnego, której jestem członkiem, że oni się po prostu dogadywali, ustalali ze sobą, że będą się wspierać. Sprawę skomentował też premier Donald Tusk. No jeśli to był kolejny taki moment podkreślenia dystansu do własnej koalicji ze strony Polski 2050, no to powiedziałbym, że to jest niemądre. Ustawą zajmie się teraz Senat. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jeszcze dziś znane będą kolejne wyniki badań wody w wodociągu w Łomży na Podlasiu. Kilka tysięcy mieszkańców ma ograniczony dostęp. Została wykryta obecność bakterii z grupy E. coli w szkole katolickiej na ulicy Sadowej oraz w pobliskim tutaj hydrancie. W związku z tym rozpoczęła się procedura przewidziana ustawą i rozporządzeniem. Inspektor sanitarny wydał komunikat i wydał decyzję o tak zwanym tymczasowym i ograniczonym dostępie do wody i korzystania z wody po przygotowaniu. Mówimy o areale starej części miasta, kilka tysięcy zdecydowanie. Informuje prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Maciej Borusewicz. Po wynikach ostatnich badań zapadnie decyzja, czy ograniczenia będą zniesione, czy też wprowadzony zostanie całkowity zakaz używania wody. Trzydniowe święto muzyki elektronicznej, festiwal Audio River, rozpoczyna się w Łodzi. Na Błoniach spodziewanych jest co najmniej 20 tysięcy osób. Przed rokiem z powodu ulewy i nadciągającego frontu burzowego teren festiwalu trzeba było ewakuować. Teraz prognozy zapowiadają zaledwie niewielkie opady deszczu, mówi jeden z organizatorów, Łukasz Warna-Wiesławski. widzimy, że te alerty są już tylko na południową Polskę, ale właśnie jesteśmy dużo lepiej przygotowani pod względem technicznym. Jest więcej pomp, teren jest wydrenowany, także jeżeli jeszcze jakieś opady nas dotkną, będziemy działać, żeby jak najszybciej ten teren osuszać i żeby festiwalowicze jak najbardziej komfortowo mogli się po terenie łódzkich błoni poruszać. Przez 3 dni festiwalu wystąpi 150 artystów. Największymi gwiazdami są holenderski DJ i producent Tiesto oraz angielska formacja Jump and Bass, Chase and Status. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 7, czas na pierwszy serwis sportowy. Adam Malecki. Zaczynamy oczywiście od Igi Świątek, która jest w wielkim finale Wimbledonu. Polka potem jak pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic 6-2, 6-0. O triumf w Londynie zagra z Amandą Anisimową. Amerykanka z rosyjskimi korzeniami w 3 setach pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Iga nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło, co udało jej się osiągnąć, o czym mówiła jeszcze w wywiadzie tuż po zakończeniu meczu. Szczerze mówiąc, nie wyobrażałam sobie, że uda mi się tego dokonać, więc jestem bardzo podekscytowana. Jestem z siebie też bardzo dumna. Mogę powiedzieć, że tenis wciąż mnie zaskakuje. Mimo, że jestem jeszcze młoda, to wydawało mi się, że już widziałam w tej dyscyplinie wszystko. I jeszcze nie zdarzyło mi się wcześniej zagrać tak dobrze na trawie. To jest ten pierwszy raz. Jestem podekscytowana i chcę się tym delektować. Iga i Amanda zagrają jutro o 17:00 o tenisową chwałę, ale także o wielkie pieniądze do zgarnięcia. Z trawiastego kortu będą jutro 3 miliony funtów, na złotówki prawie razy 5. A już dzisiaj w półfinałach zmierzą się panowie tenisiści. Od 14:30 Hiszpan Carlos Alcaraz z Amerykaninem Taylorem Fritzem, a po nich na kort wyjdą jeden kuśtykając, drugi trzymając się za łokieć, obolali Serb Novak Djokovic i Włoch Jannik Sinner. Wczoraj cała Szwajcaria żyła meczem tenisistki Belindy Bencic, a potem występem reprezentacji piłkarskiej, które o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy walczyły z Finkami. Choć w 76 minucie straciły gola, Helwetki zdołały zremisować w ostatnich minutach i wywalczyły awans. Dalej gra także Norwegia, pokonała Islandię 4-3 i ma komplet zwycięstw po 3 meczach fazy grupowej. Na Mistrzostwach Europy piłkarek jutro w meczu pożegnalnym Polki zagrają z Danią. A w pierwszym meczu kwalifikacji Ligi Europy grała wczoraj Legia Warszawa. Był to debiut na ławce trenerskiej rumuńskiego szkoleniowca Jordanescu, a legioniści wygrali Cewkę Aktobę z Kazachstanu 1-0. Gola w 25 minucie zdobył reprezentant Armenii Vahan Bichakhtian. Rewanż 17 lipca w Aktobę. Sprawdzamy temperatury te aktualne. O 7 było 13 stopni w Lublinie, Łodzi i Katowicach, 14 w Lublinie, Rzeszowie, Olsztynie, Krakowie, Toruniu, Wrocławiu i Opolu, 15 w Suwałkach, Gdańsku, Bydgoszczy i Zielonej Górze, 16 w Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze, do 18 w Koszalinie. Dziś raczej pochmurnie, teraz spada na północy kraju, w okolicach Gdańska, Olsztyna, Bydgoszczy i Torunia, ale i w okolicach Wrocławia, to już nie na północ. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Aparat 200 megapikseli z AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1699 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonie czuwa Karolina Gonet. Wszystko spina Michał Kowarski i Krzysztof Łoniecki przy mikrofonie. W takim składzie zostaniemy z Państwem do 9:00. You lose. Daliśmy wybrzmieć temu utworowi do ostatniej nuty. 22 i 7 trójek w różnych sprawach dzisiaj. Niektórzy mówią, że jeśli ktoś intensywnie biega, to po pewnym czasie ma coś takiego jak twarz biegacza. To prawda, czy to jest fake news? A jeśli to jest prawda, jak temu zapobiec? Słyszałam te opinie od samych biegaczy. Wie pani co, nie mam pojęcia, jak wygląda twarz biegacza, natomiast z Pawłem Januszewskim swego czasu byłem znakomitym lekkoatletą, współtwórcą akcji i audycji Biegam w Lubie. Jeździliśmy po kraju i podchodzili do nas czasami słuchacze i mówili, że myśleli, że wyglądamy inaczej. Ja Paweł zawsze mówił, no tak, te nasze radiowe twarze. No to tyle, jeżeli chodzi o twarz biegacza. 22 i 7 trójek w każdej sprawie, nie tylko biegowej, nie tylko tenisowej, nie tylko kawiarniane. Tych tematów na pewno pojawi się w czasie audycji jeszcze całe mnóstwo. Natomiast teraz jest 13 minut po godzinie 7 i to miejsce na naszą piosenkę dnia. Dzisiaj mamy do zaproponowania połączenie tego, co lubiane od dekad z tym, co nowe. Trochę Depeche Mode, trochę Clairo, a nawet Billie Eilish. Brzmi dobrze? Hold on you. Mercy, mercy. Proszę bardzo. Hold on you i grupa Mercy i Mercy. Moim zdaniem świetny utwór. Zapytałem o opinię współprowadzących. Michał Kowalski powiedział raczej. Tak lapidarnie. Ale teraz będziemy mówili o rzeczach innych, biegowych, fajnych, pozytywnych. Zapraszamy do trójki. Bartłomiej Stępień, zastępca dyrektora aktywnej Warszawy, jest naszym gościem. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry. Ubrany na biegowo, czapeczka, daszek do tyłu, bluza biegowa, krótkie spodenki, prosto z treningu. Prosto z treningu, nie marnuję poranka, poranki generalnie preferuję do treningów, to taki jeden czas tylko dla mnie. Czy ty się szykujesz do biegu Powstania Warszawskiego, o którym będziemy teraz rozmawiać? Organizacyjnie, nie będę uczestniczył jako biegacz, ale organizacyjnie jak najbardziej dopinamy już powoli wszystkie szczegóły. Jak wyglądają te szczegóły, albo inaczej? Czy trasa się zmieni, czy będzie coś nowego? Coś ciekawego przygotowaliście dla biegaczy w tym roku? Bieg Powstania Warszawskiego, jak zresztą każdy nasz bieg, każdorazowo wiąże się z pewnymi nowościami i elementami, o które zawsze dbamy. I takimi elementami jest chociażby medal, który zawsze pieczołowicie przygotowujemy, by był on czymś charakterystycznym, by był on prawdziwą pamiątką, a nie tylko medalem, który wyląduje gdzieś głęboko w szufladzie i do którego biegacz nie będzie wracał. I takim elementem też są koszulki. No jestem tym szczęśliwcem, który już te koszulki widział i gwarantuję, że będziecie zadowoleni i będą one wam się podobały. A oprócz tego tradycyjnie przy okazji Biegu Powstania Warszawskiego zadbamy o elementy związane z trudną historią Warszawy, z powstaniem warszawskim, z tym, co budowało warszawską tożsamość. Zadbamy o oprawę, o pieśni powstańcze, o grupy rekonstruktorów, które pomogą wam przenieść się symbolicznie w te czasy i połączyć się z powstańcami. Połączyć się również na żywo, gdyż będą z nami powstańcy, którzy witają biegaczy, pozdrawiają. Jest to bardzo podniosła chwila. Od lat jestem związany ze światem biegowym, byłem na setkach, jak nie tysiącach imprez biegowych, natomiast Bieg Powstania Warszawskiego jest moim ukochanym, ulubionym, jest cudowny. Ta nokturnowa, wieczorna aura, te znicze, które trzymają kibice na trasie, to zawsze robi gigantyczne wrażenie. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nigdy nie biegł w tym biegu, to warto zadebiutować tym razem. Tak, nawet jeżeli ktoś nie może pobiec z różnych względów, to zachęcam, żeby przybyć jako kibic i żeby poczuć tę atmosferę. Ona jest naprawdę wyjątkowa, niepowtarzalna i też od strony prywatnej na to patrząc, bo też jestem biegaczem, w wielu biegach brałem udział i takiego wydarzenia po prostu nie ma. Biegowi towarzyszą też bardzo ciekawe wydarzenia kulturalne. Tym razem przygotowaliście no coś naprawdę unikatowego. Nie będę tutaj ci odbierał reklamy tego wydarzenia. Sam Bartku opowiedz. Wspólnie z Kinoteką oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej organizujemy pokaz filmu Sportowcy w Powstaniu Warszawskim. Pokaz ten odbędzie się 19 lipca o godzinie 17 w Kinotece. Od dziś możecie pobierać bilety na to bezpłatne, podkreślam, wydarzenie. Bilety są do odbioru w kasach Kinoteki i bardzo polecam wziąć udział w tym pokazie. Jest to takie kulturalne poszerzenie Biegu Powstania Warszawskiego, czyli dbanie o historyczną otoczkę i o edukację. Film Sportowcy w Powstaniu Warszawskim pokazuje codzienność Powstania Warszawskiego i to, w jaki sposób sportowcy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Pokazuje inną stronę powstańców i pokazuje to, że byli to ludzie z pasjami, ze sportową historią, ze swoimi marzeniami. Bardzo polecam udział w tym niezwykłym wydarzeniu i korzystając tutaj z tej wspaniałej sposobu myśli, bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym za współpracę i za to, że pomogliście nam zorganizować ten pokaz. 16 lipca Klub Trójki będzie poświęcony właśnie temu filmowi dokumentalnemu. Będziemy rozmawiali o sportowcach w Powstaniu Warszawskim. Na naszej antenie Agnieszka Cubała, autorka wielu świetnych książek o Powstaniu Warszawskim, nieraz opowiadała właśnie o sportowcach biorących udział w walkach powstańczych. Tam jest naprawdę znakomite, wybitne grono uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, medaliści Igrzysk Olimpijskich. Także będzie o kim posłuchać, bo to byli niezwykli ludzie. Ci sportowcy generalnie przedwojenni byli interdyscyplinarni. No i bardzo często starannie wykształceni. To naprawdę wspaniałe postaci, prawda? Tak, to są wspaniałe osoby, wspaniałe postacie i żeby zadbać i tak dopieścić ten, nazwijmy to, projekt, tuż po pokazie odbędzie się dyskusja z udziałem pani reżyser filmu Małgorzaty Bramy, z udziałem historyka Roberta Gawkowskiego i z udziałem prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana Sokołowskiego. Bardzo zapraszam do udziału. Udział jest bezpłatny i warto spędzić ten sobotni wieczór w ten sposób z kulturą. Bartku, to jeszcze powiedz, gdzie się zapisywać na Bieg Powstania Warszawskiego? Przypomnij o tym, że są dwa dystanse i no, ile pakietów przygotowaliście? Jak one idą? Jak świeże bułeczki? Biegpowstaniawarszawskiego.pl, tam znajduje się formularz rejestracyjny. Bilety idą jak świeże bułeczki, co nas bardzo cieszy i co tylko świadczy o tym, że, co zawsze podkreślam, zainteresowanie biegami znów rośnie i imprezy biegowe znów po tych czasach pandemii przyciągają coraz większą liczbę uczestników. Do wyboru macie, co jest też już tradycją Biegu Powstania, dwa dystanse, 5 i 10 kilometrów. Sercem zawodów będą okolice stadionu Polonii. To jest nasz ośrodek Polonia. Tam znajdować się będzie biuro zawodów, miasteczko zawodów i właśnie z tych okolic biegacze ruszą na trasę.

Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską w Elblągu. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Elbląg. Co to było? Lato biegało! Obierz kurs na automarket.pl i żegluj z prądem okazji. Ponad 1000 aut, nowych i używanych w promocji. Ze średnim rabatem 10 tysięcy złotych i dostawą pod dom. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. Skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. To jest hańba, tak premier mówi o słowach Grzegorza Brauna, który w jednym z wywiadów negował Holokaust. Donald Tusk wezwał organy ścigania do stanowczych działań, zaapelował także do prawicowych polityków, aby nie kokietowali takich osób. Jest też taki mój gorący apel do wszystkich bez wyjątku, niezależnie od poglądów politycznych. I tu zwracam się też do prezydenta Dudy, do prezesa Kaczyńskiego, żeby oni też nie kokietowali, nie współgrali z tą paskudną atmosferą, jaką wytwarzają ludzie typu Braun czy Bąkiewicz, czy tego typu gracze polityczni. Nie może być akceptacji, czy zgody, czy gry politycznej wokół tych spraw. W sprawie słów Grzegorza Brauna wszczęte jest prokuratorskie postępowanie. Poseł PiS Zbigniew Bogucki ma zostać szefem kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, ustaliła Rzeczpospolita. Według dziennika został wybrany na to stanowisko spośród 4 kandydatur. Wcześniej typowany był m.in. Przemysław Czarnek. Jak zaznacza Rzeczpospolita, pracę w kancelarii prezydenta po 6 sierpnia ma dostać też kilkadziesiąt osób z Instytutu Pamięci Narodowej. Liczba nielegalnych przekroczeń wschodnich granic Unii spadła o połowę w pierwszej połowie tego roku w porównaniu z ubiegłym. Tak wynika z danych agencji Frontex. Między styczniem a czerwcem było niecałe 4000 przypadków. Najczęściej byli to obywatele Ukrainy, Somalii i Etiopii. Pełny serwis Trójki o 8:00. Teraz o ekonomii opowie Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Już za kilka dni, od 15 lipca, właściciele domów będą mogli wnioskować o rozliczenie kotłów gazowych, w które zainwestowali przed listopadową przerwą w programie Czyste Powietrze. Nabór potrwa 3 miesiące albo do wyczerpania budżetu, który wynosi 70 milionów złotych. Z programu będą mogły skorzystać osoby, które poniosły koszty związane z instalacją kotła gazowego od 28 maja do 31 grudnia ubiegłego roku i wcześniej nie zdążyły złożyć wniosku o wsparcie, poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 3759 osobowych samochodów elektrycznych zarejestrowano w czerwcu w Polsce i to nowy rekord. Elektryki stanowią już prawie 8% rynku, a do wzrostu ich popularności przyczyniają się czynniki ekonomiczne, wyjaśnia Katarzyna Siwek, ekspertka superauto.pl. Po pierwsze, wyraźnie spadają ceny tych samochodów, co jest związane z rosnącą konkurencją na rynku. Ważnym czynnikiem są też dotacje z programu Nasze Auto. I mamy też w Polsce już naprawdę dobrze rozwiniętą infrastrukturę do ładowania. Obecnie w kraju mamy ponad 9,5 tysiąca punktów do ładowania aut elektrycznych, a za chwilę ich liczba przekroczy 13 tysięcy. Rumunia znalazła ciekawy sposób na poprawę ściągalności podatków. Samochody i motocykle będą mogły tam kupić tylko osoby niezalegające z podatkami. Blisko 40% zatrudnionych w naszym kraju obcokrajowców planuje spędzić urlop w Polsce i wydać na niego do 3 tysięcy złotych. Najwięcej wydadzą Ukraińcy, najmniej pracownicy z Kolumbii i Filipin. W badaniu zapytano także o chęć pozostania u nas na dłużej i wyniki są z naszej perspektywy dobre, mówi Agnieszka Kolanowska, menedżerka w Smart Solutions HR. Tylko niewielka część cudzoziemców planuje powroty do swoich krajów, bo w przypadku osób z Ukrainy jest to niecałe 20%, a wśród respondentów z Kolumbii i Filipin to jest niecałe 10%. Większość z tych osób decyduje się na odpoczynek w Polsce lub podróże po innych krajach europejskich. Dolar dziś rano trochę droższy, kosztuje 3,64 zł, a euro 4,25. Za naszymi oknami przy Myśliwieckiej ciężkie ołowiane chmury, w większości kraju także. Mało tego, od Olsztyna przez Gdańsk po Koszalin pada. Maksymalnie dziś od 15 do 19 stopni, do 22 jedynie na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Straight face. Yeah, say it. Say it in bonds. It's time to come to your senses. Dobrze się tego słuchało. To była grupa Pulp. Nasz numer telefonu to 22 7 3 w każdej sprawie. Oczywiście w sprawie Igi Świątek także. Jak państwo odbierają ten jej wielki sukces, zagra przecież w finale Wimbledonu. Pewnie telefony rozdzwonią się także w tej sprawie, o której będziemy mówić teraz. Podatki muszą płacić zarówno sprzedający, jak i kupujący, nie tylko w internecie. Fiskus zaczął weryfikację transakcji powyżej 1 000 zł na platformach sprzedażowych. Jacek Frenzel. To, że nieunikniona jest tylko śmierć i podatki, wiedzą wszyscy. Przepis dotyczący podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczących transakcji powyżej 1 000 zł obowiązuje od 20 lat albo może i dłużej. Piotr Kubala, radca prawny, doradca podatkowy, kancelaria Kopeć-Zaborowski. Tylko dotychczas organy podatkowe nie bardzo miały możliwości techniczne do tego, żeby zidentyfikować taką transakcję. Od tego roku, gdy weszła ta dyrektywa DRC 7, mają taką wiedzę. Informacje przekazywane przez operatorów platform dotyczą jedynie sprzedawców, nie zaś samych kupujących. Podkreśla Justyna Piasieczyńska, rzecznik prasowy Krajowa Administracja Skarbowa i dodaje, że umowa sprzedaży rzeczy ruchomej, której wartość rynkowa nie przekracza 1 000 zł, jest zwolniona od PCC. Na przykład, gdy kupujemy używany rower za 500 zł. Gdyby jednak okazało się, że wartość rynkowa tego roweru przekracza 1000 zł, wówczas powinniśmy złożyć deklarację PCC 3 i zapłacić odpowiedni podatek. Zgodnie z unijnymi regulacjami Allegro przekazuje do Krajowej Administracji Skarbowej dane tych sprzedawców, którzy dokonali w danym roku rozliczeniowym minimum 30 transakcji lub przekroczyli próg wartości sprzedaży 2000 euro. Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro.pl. Przekazujemy tylko i wyłącznie dane na temat sprzedających i to są dane ogólne. One nie wymieniają poszczególnych transakcji, ich wartości, ani też komu dany sprzedawca, dana firma coś sprzedała. W zasadzie nie ma znaczenia, czy taka transakcja zakupu jest dokonywana przez internet, a tak w formie cyfrowej, czy tradycyjnie. Marta Kasztelan, koordynator do spraw e-podatków w e-izbie. Niestety kupujący rzadko sobie zdają sprawę z tego obowiązku i nie rozliczają zakupów z fiskusem. Ta dyrektywa, czy te działania mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Skarbówka wykorzystuje otrzymane dane o sprzedaży do weryfikowania prawidłowości wyliczenia transakcji przez kupujących. Przekazujemy tylko i wyłącznie informacje dotyczące liczby transakcji i ich wartości, nie podajemy szczegółów, no chyba, że Urząd Skarbowy z jakiegoś powodu się tym zainteresuje i zada nam dodatkowe pytania. Niemniej jednak takie sytuacje są niezwykle rzadkie. Próg 1 000 zł jest dosyć niski i biorąc pod uwagę ostatnią inflację, należałoby rozważyć, czy nie podwyższyć tego progu, od którego nabycie towarów podlega podatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Żeby uniknąć sytuacji, w których klienci niektórych platform sprzedażowych na pytanie, czy udało ci się sprzedać przedmiot, mając 3 warianty odpowiedzi, zaznaczą nie. Sprzedający, jak i kupujący będą za wszelką cenę chcieli unikać oficjalnych transakcji. Dr Mariusz Woźniakowski, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki. Tylko będą wystawiali sprzedające ogłoszenie, natomiast transakcja będzie przebiegała poza systemem danej platformy sprzedażowej, no bo wtedy tego już Urząd Skarbowy nie będzie widział. Trzeba jednak pamiętać, że fiskus ma również inne narzędzia kontroli, bo anonimowości w płatnościach elektronicznych po prostu nie ma. Te relacje przygotował Jacek Frenzel. No i co państwo sądzą o tej weryfikacji transakcji powyżej tysiaka? 22 7 3. Miałam zagrać na bis, światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Za 3, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się za.

come on. I can't hear y'all, Philadelphia, come on. Dziesięć minut zostało do godziny ósmej. Nie tylko ja czekam na ten cykl. Darek Pieruk i doktor Andrzej Kruszewicz. Wśród zwierząt. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz. A jak to jest z ptakami? Czy także się nudzą, kiedy pada? W czasie deszczu ptaki się nie nudzą, w czasie deszczu ptaki głodują tak naprawdę, dlatego że trudno jest żerować w czasie deszczu. Owady nie są aktywne, są albo ukryte w jakichś norkach, albo pod liśćmi, więc tak naprawdę jest duży kłopot, zwłaszcza dla drobnych ptaków, bo większe sobie poradzą, mają też jakiś bufor w postaci rezerw w tym ciałku, natomiast drobne ptaki mają duży problem. I to są często młode ptaki, już zaczynają pierzenie, czyli to jest moment, kiedy potrzebują więcej białka i więcej ciepła, a tutaj nie dość, że ochłodzenie, to jeszcze duża wilgotność powietrza, przemoczenie, też upierzenia, no i brak aktywności owadów. Jak jest sucho, to przynajmniej mrówki są aktywne. Natomiast jak tak pada całymi dniami przez tydzień, no to tutaj nawet mrówki nie wychodzą na żer. I w tym momencie ptaki mają bardzo, bardzo duży problem. A czy problem wody, problem moknięcia jest dla nich rzeczywistą trudnością, czy radzą sobie z tym jakoś? Dorosły ptak jest w stanie sobie jakoś nad tym zapanować, bo ma upierzenie namoszczone wydzieliną gruczołu kuprowego, no to łatwo nie przemaka, no chyba, że jest to sowa, no bo sowy to jednak przemakają zawsze i ciągły deszcz przez kilka dni wieczorami sprawia, że sowy nie są w stanie żerować, przemakają jak szmata, więc one starają się przeczekać, mają rezerwy tłuszczu w sobie, niektóre gromadzą rezerwy zdobyczy w swoich dziuplach i jakoś to postarają się przeczekać, ale no jeśli to będzie trwało długo, to zwłaszcza młode ptaki będą miały kłopot. No i tak jak patrzę na młode pierwiązki, młode pokrzewki, one przemakają, one są przemoczone. Dobrze, że są jakieś owoce, już pojawiły się jagodowe tu i ówdzie, więc mogą coś zjeść, ale nie jest to sytuacja dla nich absolutnie bezpieczna. Będzie to na pewno powodowało duże straty wśród młodzieży. A gdzie ptaki chowają się przed deszczem? Bo na przykład w miastach trudno jest zobaczyć w taki dzień jak teraz. Ja widzę, co się dzieje w moim ogrodzie. Pomijając budki lęgowe, one w ciągu dnia to tam niechętnie wchodzą. Mam takie skupiska krzewów, które przerosły wiciokrzewem. I nawet zimą widziałem, jak gile nurkowały w to miejsce, bo tam jest to ukryte, nie ma wiatru, tam praktycznie niewiele co pada, więc takie miejsca są potrzebne. Sterty chrustu, oczywiście tak. I właśnie takie gąszcze poprzerastane mocno, wtedy zawsze znajdziemy tam jakieś suche miejsce. Zresztą sami też w czasie deszczu chowamy się pod drzewo. Jeśli to gęste drzewo, to jest szansa, że się znajdzie miejsce, gdzie można się przed deszczem uchronić. Więc tak, trzeba takie miejsca stworzyć. Oczywiście wróble korzystają z zakamarków budynków, kawki tak samo, ale większość ptaków no, musi znaleźć gęsty krzew. A czy są ptaki, którym taka pogoda po prostu odpowiada? Oczywiście kaczki. Tym deszcz nie przeszkadza zupełnie. To samo gęsi. Ja miałem kiedyś taką przygodę z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków na Podlasiu. Kosiliśmy rowy, które pozarastały. Tam był rezerwat i te rowy pozarastały. Trzeba było je skosić. No i kosą w wodzie po pas w takim rowie i kosą się wycinało te rośliny. I przyszedł deszcz taki bardzo straszny. No i mój kolega chciał uciekać przed deszczem. Ja mówię, człowieku, stoisz po pas w wodzie i będziesz uciekał przed deszczem. Więc podobnie z kaczką. I deszcz nie przeszkadza.